caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo. Edição para esta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2013. A edição de hoje, tal como já disse ontem, vai trazer música dos anos 20, 30 e 40 da Holanda. Ou seja, vamos começar em 1921, vamos acabar em 1949. Motivos de interesse nesta edição, Ensemble General Orquestra, aliás, Ensemble General da Orquestra, que sem dúvida nos trará então um bom momento de animação ao som das suas melodias, mas não será a única. A edição de hoje, que por sua vez vai ter menos palavras e mais melodias, vai começar com Auguste de Laat. A música chama-se Bring ins in Zonetja. É como se chama esta música que... Zonetja. É como se chama esta música que vai abrir a edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo. Uma edição que, enfim, terá então menos... Terá menos conversa, mais música. Aproveito para deixar os ouvintes o seguinte alerta. Será publicada no próximo domingo uma informação que também vai ser anunciada no 3 em ponto. Será então publicada uma informação respeitante à lista de programas que não vão haver nos dias de Natal e na Semana de Natal e de Ano Novo. Enfim, também vamos tirar um bocadinho de férias, como quem diz, não é? Vamos descansar um pouco, vamos preparar o nosso quarto aniversário e depois então vamos... com força, regressar a partir do dia, ou seja, a toda a normalidade, a partir do dia 6 de janeiro. Até lá, haverão algumas alterações que vão ser comunicadas a tempo. Agora sim, então, Auguste de Laat com Bring Ends in Zonetja, na edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo, para iniciar esta sequência musical. Até amanhã, ouvintes. Dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak ervan wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan naar mijn raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien. Doet je toch goed? Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Kun je wat oversparen, gaat het je zakelijk goed? Blijf dan niet aan het vergaren, maar geef wat uit, dat moet. Het leven en laten leven, en daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven, doe het vol en spontaan. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen, een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Yeah. Jan is een liefdevig vrouwtje, al 7 jaar lang heeft geen man haar bekoord. Maar niets is op aarde hier blijven bestendig, een tramconducteur had haar roepstem gehoord. Hij kwam alle dagen bij haar op visite, dan sleepte hij koek en een bittertje aan. Dan zei moeder zacht, onder enigste jongen, nu moet je wat buiten gaan spelen hoor Jan. Als moeder gaat vrijen, moet Jantje op straat. Dan krijgt hij 5 cent voor een reep chocolaat. Een dubbeltje toffies, een ijsie erbij. Als moeder gaat vrijen, is Jantje zo blij. De ijskoman zondag had altijd een koeien. Dan gingen zijn vriendjes als wilde bekeer. Dan riepen ze luide, Jan heb je een duppie? Of is hij er niet, zeg? Of komt hij niet meer? Dan vloog hij naar boven en kwam hij beneden. Dan lachte ze een hele gezicht van plezier. Hij hield dan een kwartje heel hoog in de hoogte en riep triomfantelijk, nou kijk er eens hier. Als moeder gaat vrijen, moet Jantje op straat. Dan krijgt hij 5 cent voor een reep chocolaat. Een dubbeltje toffies, een ijsie erbij. Als moeder gaat vrijen, is Jantje zo blij. Nu is Jantje zijn moeder getrouwd 14 dagen. Jan zit aan de tafel en tekent een plaat. Heel zachtjes begint hij tot de moeder te zeuren. Moe, het zonnetje schijnt, mag ik even op straat? Nee, nee, lieve jongen, dat staat toch niet netjes. Ga liever wat leren en ga niet zo tekeer. Toen smolten de ogen van Jantje vol tranen. Hij snikte al, moe, waarom vrijt u niet meer? Als moeder ging vrijen, mocht Jantje op straat. Dan kreeg hij 5 cent voor een reep chocolaat. Nu is zo eentonig in een huis hier voor Jan. Toe moeder, neemt u weer een andere man. Man moet lief en hoffelijk zijn, ook niet voor illegaal. Zijn de manieren net en fijn, heet hij bij vrouwens jou. Met handschoen en met overdop, wit witje en zo meer. Al zit er niks ook in je kop, dan ben je toch meneer. Ik ben bij lange na niet mooi, dat weet ik drommels goed. Maar ik draag in mijn broek een plooi en veer altijd mijn snoet. Zo breng ik als ik wandel vaak de vrouwen het hoofd op hol. De meisjes die kijken me altijd na, met zijn of mij zo dol. Als je heel mooi bent, telt niet mee, zit in je portemonnee. Al de meisje, een goeie blind geeft. Dus die haar minden, die haar ook blind geeft. Dan braakt ze nooit, wie is die man. Als hij maar goed doen kan, de blikse man. Al de meisje, een goeie blind geeft. Die haar minden, die haar ook flink geeft, dan vraagt ze nooit wie is die man. Als die maar goed doen kan. Ik vraag mezelf zo nu en dan hoe als het toch mogelijk is. Dat meisje vrijen met een man die heel onmogelijk is. Ik weet wel dat een oude bok graag groene blaadjes lust. Zo'n oude bokje die krijgt een kop als hem een meisje kust. De meisjes die kussen zulk een knaap en ze worden het heus niet moe. Want wat mooier is dan een aap, dat heeft hij toch maar toe. Ja, in de liefde gaat het raar. De vrouw is koud tevreden. Wat een man verkomt aan de haar, verhoedt zijn portemonnee. Elk meisje roept en klopte dan. Een man, een man, een man. Al de meisje, een goeie blind heeft. Die haar minden, die haar ook blind heeft. dan vraagt ze nooit wie is die man. Als hij maar goed zoeken kan, dan vind ik een man als een meisje een goeie vriend heeft. Is die haar minden, die haar ook flink heeft, dan vraagt ze nooit wie is die man. Als hij maar goed zoeken kan, dan vind ik een man. Stap je van duizend meter hoogte uit een vliegmachine. Bijna alle mensen krijgen in het vliegen zin. Gaan vol helden moet als passagier de hoogte in. Als ik ook vandaag of morgen vliegen ga misschien, nemen we een verkoning mee in de vliegmachine. Moos die liep op Shabbos met zijn vader op den dam, toen een grote vliegmachine aangevlogen kwam. Moos riep, vader, heb je die onderzeeër al gezien? Bij me schokken zei zijn vader, dat is een vliegmachine. Als mijn schoonmoeder bij mij weer op visite komt, en ze heeft dan al wat akelig is opgezongen, neem ik er mee naar de verberg met geweld niet zien. En ik geef er een enkel rijtje met een vliegmachine. Mocht ik soms eens met een vlieger mee de lucht ingaan, weet ik zeker dat mijn maag dat niet verdragen kan. Als er geen wc aanwezig is in de cabine, nou dan doe ik het over het randje van de vliegmachine. Weldra zullen de mensen breken met de oude sleur. Melkboer en bakker komen niet meer aan de deur. Alle vrouwen kan je 's morgens op de daken zien. Dan komt de melkboer en de bakker met een vliegmachine. Als je vroeger dood was, nou dan ging je heel gezin in een kistje van 6 plankjes zijn de aarde in. Weldra zal dat niet meer nodig zijn, u zult het zien. Dan gaan we rechtstreeks naar de hemel met een vliegmachine. Als je de hemel kunt bereiken kan op zekere dag, en vraagt Petrus of je even in de hemel mag. Dan zegt Petrus enkel zo, je mogen de hemel zien. Begin dus eerst maar zo te vallen uit je vliegmachine. Klein zonder een boom te slapen, ik was moe en lam. Toen opeens iets op mijn ogen naar beneden kwam. Een musje had iets laten vallen, ik dacht bovendien. Als verpleegd dan is die vallen uit de vliegmachine. Ging je dineren op de Elta in een restaurant, en er steeg een vliegmachine in de hoogte dam. Had je dan gegeten en gedronken bovendien, dan was je rekening nog hoger dan de vliegmachine. In ieder kent de openklinkers van het alfabet. Het zijn de A, de E, de I, de O, de U. Die vijf vocalen leiden tot een liedje opgelet. Het resultaat is samba, dat komt nu. Swing en swing, de nieuwe klinker samba. Sam, sam, sim, sim, sim, sim, som, som, sim, sim, de nieuwe klinker samba. Swing en swing, karamba, pudding samba. Sam, sam, sim, sim, sim, sim, som, som, sim, sim, de nieuwe klinker samba. Je kent het zo, want voor ieder is het ABC. Als je het hoort, zing je dadelijk de woorden mee. Zing en swing, de nieuwe klinker samba. Sam, sam, sim, sim, sim, sim, som, som, sim, sim, de nieuwe klinker samba. A, B, C, D, E, F, G, wij gaan met de meester mee. Leren klinkers al de sam. Ze klinken zin, zin, som, zin, sam. A, B, C, D, E, F, G. Wij gaan met de meester mee. Wanneer de klinker samba klinkt, dan klinken klinkers mee. Dat zijn de A, de E, de I, de O, de U. De klanken van die klinkers zijn de basis van het idee. Hoe kwam dit lied als samba op het menu? Zing en swing, de nieuwe klinker samba. Sam, sam, zing, zing, zing, zing, som, som, zing, zing, de nieuwe klinker samba. Zing en swing, karamba, bodin samba. Sam, sam, zing, zing, zing, zing, som, som, zing, zing, de nieuwe klinker samba. Je kent het zo, want voor ieder is het ABC. Als je het hoort, zing je duidelijk de woorden mee. Zing en swing, de nieuwe klinker samba. Sam, sam, zing, zing, zing, zing, som, som, zing, zing, de nieuwe klinker samba. Op de slag. wat is leed als je van elkander moet scheiden. Je ziet in de ogen dan droefheid en leed, je hart voelt de smart van het lijden. Dan kijk je elkander nog eventjes aan en fluistert bewogen, ja nu moet ik gaan. Het was alles zo mooi, maar voorbij weer zo gauw. En ik hou van jou. Rondom een klein huisje waar ik wonen zou met jou. Wij kozen deze rozen voor de bruidsbouquet. En het zilverwit van het maanlicht als de kleur voor het bruidstoilet. Helaas, het heeft niet mogen zijn omdat jij mij verliet. Met jou verdween de zonneschijn, mijn hart huilt van verdriet. Maar rozen in San Remo, aan een zee zo blauw, die daar bloeien om dat huisje, wachten altijd nog op jou. Rozen wil ik in mijn lied bezingen, zijn mijn lievelingsbloemen meer dan ooit. Ook al brengen ze herinneringen aan een minnespel dat nimmer werd voltooid. Rozen in San Remo, aan een zee zo blauw, bloeien rondom een klein huisje waar ik wonen zou met jou. Wij kozen deze rozen voor de bruidsbouquet. En het zilverwit van het maanlicht als de kleur voor het bruidspalet. Helaas, het heeft niet mogen zijn omdat jij mij verliet. Met jou verdween de zonneschijn, mijn hart huilt van verdriet. Maar rozen in San Remo, aan een zee zo blauw, die daar bloeien om dat huisje, wachten altijd nog op jou. Wij voelen ons een en meer nog dan ooit op deze blijde dag. O, omdat vandaag de oranje wim voltooid het rood-wit-blauw van onze vlag. Vier wappert het oranje lint dat ons voor altijd samen bindt. Is koninginnedag, is koninginnedag, het is het ieder ogen te zien. Er schuilt een blijde lach, het is koninginnedag, lang leve Willemien. Een luid Wilhelmus van Nassau, voor onze vieren koningsvrouw. Het is koninginnedag, het is koninginnedag, oranje boven, leve Willemien. Wij tarten de vijand, trotseren gevaar, want vrees kennen wij niet. Al zijn de offers dikwijls nog zo zwaar, bedenk steeds wat daar ook geschiet. Zolang Oranje zal bestaan, zal Nederland nooit ten onder gaan. Is koninginnedag, het is koninginnedag, het is in ieders ogen te zien. Er schuilt een blijde lach, het is koninginnedag, lang leve Willemien. Een luid Wilhelmus van Nassau, voor onze vieren koningsvrouw. Het is koninginnedag, het is koninginnedag, oranje boven, leve Willemien. Is koninginnedag, oranje boven, leve Willemien. Luisteraars, hiermede is onze bijzondere oranje uitzending geëindigd. Behouden vaart en goede wacht. Leve onze koningin, leve het vaderland, leve de victorie. Allô? Ici, ma Marie-Antoinette. Oui, madame. Un moment, s'il vous plaît, madame. Mes amis, kennen jullie zeker madame David? David. Welke madame David, madame? Zij zegt, zij eet madame Henriette David. Oh, daar heb ik nooit van gehoord, madame. Oh, maar madame, dat is een hele beroemde Hollandse revue-stem, madame. Ah, tja, oui, tja. Hallo? Oui, madame David. Waar bent u op het ogenblik? In Hollywood. Hallo? Wat gaat u spelen in Hollywood? Ach, maar dat heeft Norma Shearer toch al gedaan. Oh, is dat heel iets anders, madame? Madame, belt u mij straks nog even op. Ik moet er even over nadenken. Oui, madame. Tot straks, madame David. Zij vroeg mij of ik het goed vond als zij Marie-Antoinette ging spelen voor de film in Hollywood. Oh, madame. Zij had het over haar kleine lijnen. Haar kleine lijnen? Oh, ze jolie. Ik denk, madame, dat ze gezegd zal hebben... Mijn kleine lijf, madame. Vinden ze dat grappig in Holland? Oh, madame. Ze breken de zaal af. Enfin, Henri. Ik heb nog nooit van haar gehoord. Ik ook niet, madame. U weet, ik ben pas terug uit Hollywood, uit de United States. Oh, maar als u uit de United States komt, dan kan ik u een tip geven. In de United States kent men Henriette Davids onder de naam Heintje Davids. Heintje? Is dat dezelfde Heintje Davids van het liedje? I am Heintje Davids. Oh, madame, maar dat is een lied dat heel Amerika zingt. Heel Amerika, oui, madame. Maar is zij een goed actrice? Oh, madame. Heel Den Haag heeft aan de voeten gelegen, madame. Oui, madame. Zij is voor de Hollanders, hoe zal ik het zeggen, een nationale figuur, madame. Oui, iedereen is enthousiast, het publiek, de pers... En dan, madame, wat meer zegt, zij is de bescheidenheid zelf. Maar denkt u dat zij Marie-Antoinette zal kunnen spelen? Nou, madame, ze zal er zeker iets lolligs van maken, hoor. Mes amis, het lijkt mij heel interessant en ik stel voor haar mijn toestemming te geven. Bravo, madame. Ah, madame, bravo. Maar, mes enfants, wij zijn helemaal vergeten dat we zijn gekomen hier om te zingen. Chantons quelque chose de populaire. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur qui, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu mon ami sans l'avoir mérité, pour un bouquet de roses que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais Oui, madame David. Ik heb erover nagedacht en ik zal u mijn toestemming geven. Ah, ja, madame. Wat zegt u, madame? Oh, mes amis, weet je wat ze tegen mij zegt? Nee, madame. Zeg maar eindje. Oh. Hallo? Oui, eindje. Wat zegt u? Merci, Eindje. Dag, Eindje. Wat is er gebeurd, madame? Oh, mes amis, ik ben zo ontroerd. Kan ik me voorstellen, madame? Het is ook een hele ontroering om met Heintje Davids uit Hollywood te mogen spreken. She is swell, my dear old lovely Heintje. Oh, more than that, she's sweet. Oh, maar ik ben vooral zo ontroerd om het eind van het gesprek, wat ze tegen mij zei. Wat zei ze dan, madame? God bless you, me